وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا متقبلا. فإن موضوعنا في هذا اليوم المبارك يدور حول حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإن النقاط سوف ما يدور كما يلي إن شاء الله. أولا، فضائل أمنا عائشة رضي الله عنها. ثانيا، زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، حديث الإفك. رابعا، علمها رضي الله عنها. خامسا، جهادها رضي الله عنها أو جودها رضي الله عنها. سابعا، وفاتها رضي الله عنها. سابعا وأخيرا، من الذي تولى بالصلاة عليها إماما. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته كما جمعنا في هذا المكان. الله سبحانه وتعالى eyi ko kanko ni rewetee ɗo wonde ko kamɓe ko kanko kadi woni rewetee ɗo ɓewonde ko leydi eyi soodi ko ɗum en gondini ɗum ɗen tere wallah subahanahu wa taala kajintinin e dow muɗum ɗen terani ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe kala on arɗo hino etee ñentingol lawol maɓɓe haa ñande darngal dari ɗen tere wallah subahanahu wa taala moɓen watta e ñentinaɓe nelaɗon ara wiɗen hannde oɗo ñalorma oɗo nokku wono wowirɗen anndintinirgol kaɗo dina men islam hasatan e ndeɗo ñalande sahabiyatun hawla rasul sonnaɓe wuuridunoɓe e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nde tawnoma umira bihi rijalu umira bihi nisa li anna nisaa shaqa'iqu rijal nde winde tawno kala ko worɓe ɓen yamira sonnaɓe ɓen yamirta ɗon nde tawno worɓe ɓen ne rewɓe ɓen fof hino fota ka sari a yamirede waɗe e ka fotugol ter ka haɗore acce ko worɓe ɓen yamira o rewɓen no yamira ɗum kore worɓe jumana ko worɓe ɓen haɗa wo rewɓen kadi no haɗa ɗum siwona ko saria on ari ittintinni goto e maɓɓe wi ɗum ɗo ko an heereru nde tawno noon ka worɓe ɓen yiɗi moƴƴude ɗon sonnaɓen kadi ko ɓen yiɗi moƴƴude ɓeɗen tore allah subahanahu wa taala moƴƴinanen sonnaɓe meɗen ɓen e ɓeyngore meɗen ɓen fo maɓɓe haray hannde ko suguɗen ɓawde ɗettuɗen arano o yimmo men khadijata radiallahu anha ɗettuɗen ɗimmoon e yummona oɗo fatima radiallahu anha bintu rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hande ɗe faala kammintinde ummuna aicha radiallahu anha ko ari noon ɓeɗoɓe fo hay goto yaltaal taw e ɓeyngure nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray worɓe ɓen ko yamira yo ñentin ko nelaɗo on sonnaɓe ɓen ko yamira yo ñentin ko ɓeyngure nelaɗo nde no sonnaɓe nelaɗo ɓen wa'uno noon ko noon sonnaɓe jeyɓe ɓen haani wa'ude no nelaɗo on wa'uno noon kon non worɓe ɓen haani wawde jon noon kon ɗe dettirande ɗum ɗo ko tanginagal Allah subahanahu wa taala yiila e ɓerɗe ɗen natta ɗe e nandinagol e mentingol e yiɗugol ɓeeɗay Allah subahanahu wa taala waɗanen ɗum. hara yewtere nden e gurna yimma men Aisha ɗen sigii ɗum no yaa toɓɓe jeɗɗi toɓɓere aranere nden ko etagol taw annda ɓural yimma men Aisha radiallahu anha ka islam toɓɓere ɗimmere nden ko etagol annda ko holno nelaɗoo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jondiri yimma men Aisha radiallahu anha. toɓɓere tammire nden woni nde yewtere nde mene ken hino fatte hino are suratu nur hino wiye hadithul ifki yewtere fesinanonde baka e nelaɗo on saabu tuuningol nelaɗi mana yewtere baka nonde fesinda baka e yimma men Aisha tawi ko faanda e bakugol e yimma men Aisha ɗum noon ko tuuningol nelaɗo e galle maɓɓe ɗon ɗum hino wiye hadithul ifki. en arayo yi'ugol ɗum wiye en kadi bara ata ummuna Aisha radiallahu anha min halik Allah subhanahu wa taala laɓɓini ɓe muɗum hakkirde laɓɓingol. en ari o kadi yi'ugol e nder yewtere nen gandal yimma men Aisha ko arkisanokon kon noon hiɓe jeyano e solnaɓe jogiɓe gandal ha hewti daraja ijiti haade jannugol e jangugol e wargol fatawa deka ɗum kadi holla en solnaɓe ɓen wona juulirde tun ɓe hani jangude wona no salligorte tun mano longal lotorte tun ɓe hani jangude ko waɗi noon hiɓe jenna masuliya molanaɗo wa ne'ugol ɓeyngure ne'ugol ɓiɓɓe ɗum wawata yaadude e majjere e gari e yiugol ɗum ko wano noon e yiye kadi e nder dartu on dokkal ko yimma men Aisha siforno kon wonugol okkowo tawi biddu dokkal ko guddan tawiɓe portiti ɗum ko hikkitoyta ɗon e gurna maɓɓe ɗan ko fumpaɗen maɗum ko faaleɗen yiide ko honto kamɓe yimma men Aisha radiallahu anha ɓe feƴƴini siɗum feƴƴinde ɓe feƴƴini etoɗen anden ko hombo wonuno juulunoɗo ɓe tawi ko kankoni imam on ha juuluɓe radiallahu anha. haraɗen toroy Allah subahanahu wa taala hawrindinen ɗum ko wiide wala o artisa en gandal nafa e ngal ɗen o ɓeydana en gandal o danda en gandal ngal nafata. haraɓe yimma men Aisha radiallahu anha hiya bintul imami siddiqul akbar khalifatu rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam abu bakrin abdullahi ibnu abi quhafa alqurasiya ummu lmuminin zaujatu nnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdahu nisai lummati ala alitlaq. eyiɗiɗo sifaji no jeeya sifaji yimma men Aisha lolliri wondema baba e maɓɓe ko abubakr siddiq radiallahu anhu woni guɗa e jaatigi nelaɗo e awwalu khalifatin khalifatu rasulillah arano e lontiɗo lontagol nelaɗo ngol sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. so wi abubakr siddiq abubakr ko jammore inde makko nen ko abdullahi o wiyete baba e makko hino make ibnu abi quhafa bawi makko ko abi quhafa wiyete siɗo jeeya e leñol wiyetengol alqurasiya quraish yo yumma men Aisha hiɓe jeeya e neniraɓe gonɗinɓe ɗeɗo mofte Allah subahanahu wa taala wi annabiyu aula bilmuminin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sonnaɓe nelaɗo ɓen fof ko nene gonɗinɓe ɓen. ɓe wi kadi yumma men Aisha ko afdahu nisai lummati ala alitlaq ka yollitugol ko adda e ittitugol yimma men Aisha hino jeeya e sonnaɓe ɓurɓe faamude kaaɗo diina hakkunde sonnaɓe ɗeɗo mokke ɗum hara ko alal islam wowa ummuha yumma men Aisha yumma maɓɓe no wiyeteno ko ummu rumman bintu amir ibnu uwaylir yumma maɓɓe ko ummu rumman ɓe wiyete bintu amir ibnu uwaylir yo yumma men Aisha radiallahu anha nelaɗon feriduno e maɓɓe ɗi mana baba en maɓɓe e yumma maɓɓe feridi e maɓɓe iwi makka seni madina nde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam feri sahabaɓe jokki tawi noon nelaɗon jondi yumma men Aisha ko atti fergu ngun yimmane Khadija te in karamo ko go be ko atti fer go nela do lebbe sappo wo be do didi nela ron ko makka jolle yimmane Aisha tay hu do be be jego be won ka baba mabbe ha be sebe yi makka be yi Madina sida ka baba mabbe ha be do do be jena se baba mabbe na ka nela do ni wonno de to gal de laba kanela ko dum ko Shawwal wonno woni dul dalu hitande illa rasergu dum hono wadi bawo ghazwatu badr bawo badr so gude wala yimma da Aisha radhiyallahu anha sille ka hadith de tudule ko dekka en laba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dal karmo ko do gohi no platide martaba tammo ka sillagal hadith وقال ارنا اسلم انا قال ده وك حديث ك ابو هريره وقت طلعت عن انس ابن مالك حكيت لي امنا امنا عائشه رضي الله عنها هل على كل حال اري حديث سلم ما امام الترمذي في لي كتب لنا ماده وعندما نلا رسول الله عليه واله وسلم نبي تولاده جبريل اري kayyida kama es andal den nabi yimman al aisha radhiyallahu anha yi aba sanaja aba sanaja ajam bay aba kayyid nela don hal jambale be jibril yi hadhihi zawjataka fid dunya wal akhirah aba wana gaynu ma ka aduna wala ka gaynu ma kala hala nyande dargal jaka nedda yi jengi goddo aduna bade wendi be nabi di e dina islam e utu Allah subhanahu wa ta'ala tuwadi be hewe mai be nabi al janna Allah subhanahu wa ta'ala nada be al janna be gama dengal kari kontina kamer al janna Shaykh Muhammad Salih ibn Uthaymeen be landa mandal landal be maki bayri sabiti su gokbe jambi gokbe no be mai be hewe nabi al janna be gama dengal kontina ye si tawi non oɗo sannajo o jambama ɗo o wondi o on ɗon gorko ha on ɗon gorko maayi o yehi e dow gontinal goɗɗo go kadi jambiti o sannajo ɗo kontine jewgal ga ɓeeɗo tato ɓe maayi tawi ko dewgal sendiɓe ɓe fo goto fo ko mayde sendiɓe wala ɓe sertiɓe ñande dangal ko hombo ɓeeɗo worɓe ɗiɗo jomboyta oɗo sannajo bayra raja tata fo be nati aljanna sonna jonna hakkunde mabɓe ko hombo mabɓe ko aranol accidemo jombude maayi accima o ka ko ɗimo sakkitiɗemo jombude on jombatamo kan nder aljanna cheikhna Muhammad Salih ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah ɓe maati ɗon haray sonna jon ko suɗin seeɗo hakkunde mabɓe ɓurnoɗo moƴƴade e makko ka jikku e ka wondigal e ka newagol e kam nertingol e dina e ka wallitagol no aljanna laatire wo ko on ɗon o suɓoyto ka ɗo ɗetta haray mo ƴettu o ko on ɗon kontinta dewgal mum ngal jaka ɗum ɗo ko qima molanaɓe hollayɗa en husne sohba etagol wallitoɓe sonnaɓe ko honno aljanna naatirte hara toppitanakiɓe tun no maaro heɓorto no nebban heɓorto no sukkar heɓorto no kuura yoɓirte no rodina kubirtake ordonnance mankata haranaɓe wonata akbaru hammi ahli lmandil akbar hammuhu yaqul wiqayatu hadihi lmara aninnar har ko ɓurɗa haɓude haaju e makko ko etagol darano o daɗira wiite somayi hay so tawi aduna makko ɓuttali kono si tawi wona ɗum ɗon jokka si tawi ɓe wonoy on ɗiɗo o subata ko ɓuranɗomo subaniɗomo aljanna on ha o naate dow ma an ɗum noon kadi aray yo jama wattan haɓɓile muɗum ɗum noon ɗon ko ɓuran yimmamen Aisha radiallahu anha nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake hadis mo imamu Bukhari e muslim filli imo ɗetta e abi Musa al ashari radiallahu anhu o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake kamula min arrijali kathir ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لماك وفضل عائشة على النساء كفضل الشريب على سائر الطعام لماك كورده كني كبودي أما كصناته هباك كمه siwana apa Maryama ummi Isa. Ayat Maryam binti Imran yumma annabi Isa e'atiyatu imra'atu Fir'aun e'atiyatu imra'atu Fir'aun na'um demakino kural yumma men Aisha ngal e'bel sonna behibdi beden de fosu mate demakino kural mudung hila wawwa mate sot e'bel mate jilisi lilifu e'yale kejibu dengan di asharid lelyafun wa andiko niyate asharid mate ko mutata ko mate purna be skala mate panna be di mana ko mate mutata kala ko opan ni gahed dato kayu kono kan ko arsinte au kural yumma men Aisha ko ni billahi ni ye al-qiyas tesu gal halla hunde ko yumma be renti andi ko yidi ko daka kural yumma men Aisha edu sonna be da mako hino dulu moja ko wala non kadi hiraja kural yumma men Aisha radhiyallahu anha yanda ga gama kino wallahi wani la ronda be nauli hata ko kabe se inta be lande na sonna be mabbe be ta be wata hande kadi wargal asanawu yirti be gol ciri ni hande wala do hande wala da be ma ci kabe woni be nauli ni ko dum do toro on yon okkan ni wala se do wotir ni be ga dum ni wala do sonna be den di sambiri be tay Jika dia sedih Tuhan di dalam Tuhan Tuhan kau kasiri malah Nasa radiyallahu anha Sama ada lucu dengan di sendiri Wadani nyala Tuhan Bari bayi nyala Tuhan di salib Nyala Tuhan Wani kasiri malah Aisyah Dewani dan bantai Hedi Dada behedi Indur nanti Di malah Nasa Dia mati Nyala Tuhan Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kakasiri doa Sekini Kaita bini Ujabi Fusti Hidawali Awli Lan Tiba nau ni wali dong, tiba sambil de. Besok ini e waktu kabehan no arde kasuduan, besok ini kade kasuduan, besok ini kade cai huda awli kau de handeng. Jadi pun lah huda jaya kata-kata. Kebira di mana nasa rabbi Allah anha, e hak pun esan nabi lutu de yang fokade. Jadi hadian najaya kebira di mana Aisyah, e redo mokne, wandama ore wetodo Thank you. Calamairo, Chiloé. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you. I'm Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.